เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณฉลองเป็นคนเล่าให้ฟังครับคนฉลองไม่ใช่คนแถวบ้านเนี้ยแกมาจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็มาพักอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีได้คุยกับป้าเจ้าของสวนผักใกล้ๆที่พักป้าแกเล่าแล้วก็ชี้ไปยังบ้านจัดสรรที่มองเห็นอยู่ไม่ไกลนักแกบอกว่าแถวนี้ที่ปลูกบ้านจัดสรรนั่นน่ะมีคนลากศพมาทิ้งบ่อยฆ่ามาจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งบางทีมันก็ฆ่าแถวเนี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเจอกันบ่อยมากบ้านแกอยู่นี่แกไปดูศพจำได้ติดหูติดตาบางศพนี่ผ้าผ่อนไม่นุ่งผู้หญิงเปลือยล่อนจ้อนผู้ชายก็เหมือนกันเหลือแต่กางเกงในบางศพก็จำหน้าเละนี่จำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าไม่ใช่คนแถวนี้หรอกก็เมื่อก่อนแถวนั้นมันเป็นป่าทั้งนั้นเลยป่าอ้อป่าหญ้าต้นปรือกระถินต้นอะไรต่ออะไรมันขึ้นเงินเต็มรกไปหมดดูไปแล้วมันเหมาะที่จะเอาศพมาทิ้งซะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ถางกันซะด้วยปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆไปหมดแล้วเป็นทาวน์เฮาส์เป็นอะไรนั่นป้าบอกว่ารู้อะไรหรือเปล่าว่าผีน่ะมันกลับมานะมันมาที่มันตายหรือว่าที่เขาเอาศพมาทิ้งเนี่ยมันถือว่าเป็นที่ตายของมันหมาชอบหอนเคยสังเกตบ้างหรือเปล่ากลางคืนนะดึกๆหน่อยมันจะหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวล่ะหมาที่บ้านแกก็หอนด้วยหมาจรจัดแถวนี้แถวกองขยะโน่นหมาในบ้านหอนกันหมดนั่นแหละคือมันจะต้องเห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมล่ะแล้วอะไรที่มันเห็นถ้าไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นคนมองไม่เห็นแต่หมามันเห็นมันมีตาที่มองเห็นของมันอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูนะในวันพระกลางคืนน่ะทุกวันพระเลยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยคิดหรอกแต่ทีนี้มันสงสัยก็เลยคอยสังเกตก็เลยรู้ว่ามันใช่พอมันหอนก็ไปดูปฏิทินอ้อนี่มันวันพระนี่ว่าถึงว่าทุกทีเลยวันพระนี่หมาต้องหอนคนแถวนี้เมื่อก่อนเขาก็ไม่เชื่อเขาหาว่าป้าเหลวไหลป้าก็บอกให้คอยดูสิได้ยินหมาหอนแล้วไปดูปฏิทินเขาก็ทำกันก็ยอมรับว่าใช่มันก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆป้าน่ะเคยเห็นกับตาแล้วด้วยถึงได้เชื่อคือคืนนั้นน่ะป้าตื่นมาตอนตีสองเห็นจะได้ตื่นแล้วดันนอนไม่ค่อยหลับมันปวดขาทนนอนเงียบอยู่ไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นมานั่งอากาศมันร้อนด้วยป้าก็เลยออกมานั่งรับลมที่ข้างนอกตรงหน้าบ้านมันค่อยมีลมโชยมาบ้างสบายขึ้นมาหน่อยกำลังมองโน่นมองนี่มันก็มองไม่เห็นอะไรหรอกนอกจากแสงไฟที่เขาเปิดเอาไว้แล้วอยู่ๆเลยนะป้าก็เห็นอะไรดำๆมันผ่านไปทางโน่นที่ทางที่ร้างๆนั่นแหละป่าเยอะเห็นไหมนะตรงนั้นยังไม่มีใครมาถางมันน่าจะเป็นคนนะแต่ทำไมมันใหญ่ละตัวมันโตมากดำทะมึนเลยหัวมันโผล่พ้นป่าขึ้นมามองเห็นได้เลยแล้วหัวมันก็ใหญ่โตด้วยเอ๊ะมันยังไงกันโอ้คนนี่ว่าก็นึกอย่างนั้นแต่ก็นึกเอะใจเอ๊ะทำไมคนมันใหญ่โตขนาดนั้นหรือจะไม่ใช่คนหนาวสะท้านเลยรีบเข้าข้างในรับรองตาไม่ฝาดผีแน่ๆก็นอนนึกอยู่ตัวสั่นเทาเลยนึกไปนึกมาก็จำได้ว่าตรงนั้นน่ะตรงป่านั้นน่ะเคยมีศพมาทิ้งไว้สองสามปีมาแล้วเป็นผู้ชายแขกหนวดคราวดกดำตัวสูงใหญ่โพกผ้าเนี่ยมันชัดเจนอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนะบางคืนที่แถวบ้านจัดสรรนั่นก่อนที่เขาจะมาสร้างกันนะมันมืดค่ำแล้วก็ไม่มีแสงไฟบางคืนมองไปก็เห็นมีแสงเขียวๆดวงไฟมากมายลอยวนไปวนมาแถวนั้นไม่ใช่หิ่งห้อยแน่นอนไม่ใช่ครับป้าแก่ป่านนี้แล้วรู้จักหิ่งห้อยดีดวงมันใหญ่ใหญ่กว่าหิ่งห้อยลอยวนไปวนมารู้หรือเปล่าว่าอะไรนั่นแหละดวงวิญญาณไงล่ะมันมาลอยมันคงจะกลับมาหรือว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันกับมันหลงทางอ่ะเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าบางทีคนที่เอามาทิ้งมันสะกดเอาไว้ไอ้พวกเนี้ยบางทีมันมีวิชาอาคมของมันบางศพนะมีรอยลากวน3รอบแล้วก็จะทิ้งไว้ป่าราบราบมองเห็นได้นั่นเขาว่ามันสะกดเอาไว้ไม่ให้วิญญาณตามมันไปถูกถ้าได้ยินเสียงหมาหอนหรือว่าวันพระเนี่ยลองมองไปทางโน้นนะทางป่านั่นหรือว่าทางบ้านจัดสรรโน้นบางทีจะเห็นอะไรดีๆบ้างถ้าไม่กลัวนะลองดู แต่ถ้ากลัวก็อย่าเดี๋ยวตกใจเสียขวัญจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปคุณฉลองบอกว่ากลางคืนแกไม่ค่อยกล้ามองไปทางที่ป้าแกบอกเพราะว่ากลัวจะเห็นอะไรที่ทำให้แกเจ็บไข้หัวโกรนแต่บางคืนแกก็บอกแกแว่วได้ยินเสียงร้องโหยหวนมาจากแถวแถวนั้นเหมือนกันเออน่ากลัวเชียวเรื่องแปลกๆอีกเรื่องเป็นเรื่องของผีลุงขี้เรือนครับนายสงบบ้านเขาอยู่อุทัยธานีเป็นช่างรังวัดไปทำงานอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เขาบอกว่าเรื่องมันนานมาแล้วนะเขาไปเจอเรื่องที่น่ากลัวเขาเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เขาจะต้องจำโดยไม่ต้องจดเลยเขาออกไปในที่กันดารมากน้ำที่เอาไปกินก็หมดไม่รู้จะหาน้ำที่ไหนนอกจากจะต้องขอเขาก็ไปเจอบ้านหลังนึงเขาพอดีว่าไปส่องกล้องใกล้ๆนั้นนายสงบก็หันไปร้องขอน้ำเขาขอน้ำกินสักขันเถอะครับขอน้ำกินหน่อยครับคนที่อยู่ในบ้านก็ตักน้ำออกมาขันหนึ่งก็อย่างว่าแหละเขาก็ตักมาให้เขามองไปก็โอ้โหเยิ้มเลยมือที่ถือขันยื่นมาแหละลุงคนนั้นแกเป็นโรคเรื้อนหน้าตาก็เต็มไปด้วยแผลเก่าๆเห็นแล้วขนลุกทั้งตัวเลยเออเขาขอเขาแล้วนี่เขาตักมาให้แล้วจะไม่กินก็ไม่ได้มันเสียมารยาทมากก็จะหาว่ารังเกียจด้วยในใจก็คิดโอ้ยจะทำยังไงโว้ยเขาเอามาให้แล้วพอดีหัวหน้ายืนอยู่หันหลังให้ไม่เห็นก็เลยรับมาแล้วยื่นในหัวหน้าเลยอ้าวครับหัวหน้าครับน้ำหัวหน้าก็รับไปดื่มอากอากอากหมดขันเลยส่งขันคืนลุงโรคเรื้อนก็ถามว่าเอาบ้างไหมก็รีบบอกไม่เอาแล้วครับยังไม่หิวที่แท้หิวแทบตายนายสงบพูดว่าบอกตรงๆนะหายหิวเลยทำใจยากมากไม่ได้เป็นแผลอย่างเดียวนี่มันเยิ้มด้วยเขารู้ในตอนหลังว่าคนแถวนั้นเป็นพื้นเลยคือเป็นโรคนี้กันซะเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นน่ะเออทนเอานะเขาบอกไม่ขอน้ำกินอีกละเขาทำงานไม่ทันเสร็จก็ได้ยินว่ามีคนถูกงูกัดตายเขาก็วิ่งไปดูกันก็เลยตามเขาไปด้วยมุ่งหน้าไปทางบ้านหลังนั้นที่ขอน้ำกินนั่นแหละก็นึกแปลกใจพอไปถึงก็เห็นคนตายก็จำได้ว่าก็คือลุงคนที่ตักน้ำให้เขาแหละนอนตายอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเล่ากันว่าแกไปหาเก็บผักแล้วโดนงูกัดที่มือเชื่อว่าเป็นงูเห่าว่ามันรวดเร็วมากพิษร้ายมันออกฤทธิ์นายสงบเห็นแล้วรีบเบือนหน้าเดินหนีเลยนึกกลัวเพราะว่าเพิ่งจะรู้สึกรังเกียจแกได้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ทันข้ามวันซะด้วยซ้ำคืนนั้นเกิดนอนไม่หลับภาพคนตายติดตาก็ลุกมาไม่นอนแล้วมานั่งอยู่ก็เห็นคนคนหนึ่งเดินผ่านข้างบ้านไปแวบๆมันดึกไม่นึกว่าจะมีใครมาเดินแต่ก็มองไม่เห็นละนึกกลัวขึ้นมาก็เลยกลับเข้าไปนอนในห้องต่อมาได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินย่ำพื้นกระดานอยู่ข้างนอกก็นึกสงสัยว่าใครมาเดินไปก็เลยเปิดประตูห้องออกไปดูไม่เห็นมีใครสักคนแต่มันแปลกที่ว่าพอเข้าห้องมานอนก็ได้ยินเสียงนั่นอีกเขาก็เลยร้องถามออกไปว่าใครอ่ะนั่นใครมาเดินไอ้หนำเองหรือเปล่าเขานึกว่าคงจะเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่มีเสียงตอบแล้วเสียงเดินย่ำในก็เงียบไปด้วยเขาออกไปชะโงกดูขวาตามมองก็ไม่เห็นใครแต่ที่พื้นเขามองเห็นมีหยดเหมือนหยดน้ำแต่ไม่แน่ใจว่าใครมาทำน้ำหยดเขาเลิกสนใจเข้านอนแล้วก็ได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านมันทำให้เขาอยากรู้ก็เลยแง้มประตูแอบมองก็เห็นใครคนหนึ่งออกจากบ้านไปเห็นหลังไวๆคงจะเป็นใครสักคนก็เลยเข้านอนคราวนี้มีเสียงแปลกๆก็ไม่คิดจะออกไปดูแล้วข่มตาจนหลับไปพอเช้าก็ถามเพื่อนว่าใครออกไปไหนเมื่อคืนนี้ทุกคนก็สายหน้านายสงบก็นึกถึงน้ำหยดที่พื้นก็เลยออกไปดูมันไม่ใช่น้ำเมื่อเขาก้มลงไปดูใกล้ๆมันมีกลิ่นหยดนั้นเป็นทางไปทางประตูบ้านจากที่หน้าประตูห้องของเขาเพื่อนบ้านก็บอกนั่นน่ะน้ำเหลืองผีเพราะมีกลิ่นเหม็นผีมันคงเข้ามาในบ้านมันก็ทำให้เขานึกถึงน้ำเหลืองที่เยิ้มของลุงโรคเรื้อนเขาก็รีบจุดธูปขอขมาแกก็ทำให้สบายใจขึ้นครับมาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องผีๆสงสารครับเมื่อไม่นานมานี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้เสียงเอะอะกันใหญ่เลยคุณประนอมอยู่บ้านได้ยินก็อยากจะไปดูแต่ว่าหลานไม่อยู่ก็เลยไปไม่ได้ต ต้องให้เขาขับมอเตอร์ไซค์พาไปก็เลยได้แต่รอฟังข่าวตอนนั้นบ่ายๆเป็นยามบ่ายที่แปลกนะมันเงียบพิกลทั้งที่เป็นวันอาทิตย์เด็กๆก็อยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนกันแต่มันก็เงียบอย่างน่าประหลาดไม่นานน่ะหลังจากที่เขาพากันไปดูก็ได้ข่าวว่าลูกชายคนเล็กของนายศักดิ์นางอ้วนซุกซนจนไปเจอดีเข้ากลับมาบ้านพูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่บ่นปวดหัวปวดหัวเอามือกุมหัวไว้ตลอดทำหน้านิ่วคิ้วขมวดเอายาแก้ปวดหัวให้กินก็ไม่หายพอถามว่าไปทำอะไรมาก็พูดภาษาแปลกๆพ่อแม่ญาติพี่น้องอีกทั้งคนข้างบ้านก็ซักถามเด็กกันใหญ่ก็ไม่ได้ความภาษาที่เด็กพูดนะไม่ใช่ภาษาไทยฟังกันว่ามันคล้ายๆภาษาแขกแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันก็มาบอกว่าไอ้ไก่เนี่ยมันไปกุดสมบัติที่ดงไม้ใกล้ๆกระสวนลุงเต้ยไอ้ไก่มันชวนไปด้วยแต่มันไม่ไปพ่อแม่เป็นห่วงลูกก็พาไปโรงพยาบาลเอาตัวไปให้หมอตรวจพอตอนเย็นก็พากลับมาบ้านหมอก็บอกว่าเด็กไม่เป็นอะไรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรให้กลับบ้านได้คนก็ไปฟังข่าวกันไม่ขาดสายได้ยินก็ไปกันพอพวกนั้นกลับมาถามดูก็ว่าไม่มีอะไรยังหาทางแก้กันไม่ได้เขาว่าที่ไอ้ไก่พูดออกมานะมันเป็นภาษาแขกที่รู้ก็เพราะมีคนเคยทำงานอยู่กับแขกก็เลยต้องหาใครสักคนที่ฟังหรือว่าพูดได้อย่างรู้เรื่องจริงๆบังเอิญในหมู่บ้านมีผู้ชายคนหนึ่งรู้ภาษานี้เขาไม่ใช่คนที่เนี่ยเขามาได้เมียคนไทยแล้วก็เลยทำโรตีขายก็ได้เงินได้ทองก็เลยไปตามชายคนนี้มาถึงได้ความคืบหน้าให้เขาคุยกับเด็กชายไก่ซึ่งอายุ12ขวบคุยกันด้วยภาษาที่ชาวบ้านคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนขายโรตีนะฟังออกพอคนขายโรตีมาเด็กพูดภาษาไทยปนภาษาแขกเขาพูดเพ้อว่าไม่ไปแล้วก็พูดภาษาแขกได้ความว่าที่เด็กพูดออกมานั้นแท้จริงไม่ใช่ตัวเด็กเองแต่เป็นเจ้าของที่ดินหรือว่าเจ้าที่ซึ่งเด็กชายไก่เนี่ยไปขุดค้นหาอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเด็กไปตีหัวเขาก็เลยโกรธมากถามว่าจะให้ทำยังไงก็บอกให้ขอขมาแล้วถามว่าอยากกินอะไรก็ตอบว่าอยากกินส้มชมพู่พ่อแม่เด็กก็จัดการให้ตามนั้นด้วยความที่อยากจะให้ลูกหายเร็วๆก็ไปขอขมากันตอนกลางคืนนั่นเลยตอนนี้แหละมีคนตามไปดูกันเต็มเขาว่าเหมือนกับไปดูลิเกละครแต่พอทำแล้วกลับไม่ได้ผลเด็กยังไม่เลิกพูดแขกแล้วก็ยังปวดหัวอยู่เด็กบอกว่าปวดหนักกว่าเก่าปวดจะตายอยู่แล้วแม่ให้กินยาแก้ปวดเข้าไปอีกแต่ก็ไม่หายไม่ทุเลาด้วยเด็กนอนหัวเราะอย่างแปลกประหลาดแต่ตาไม่ลืมต้องไปอาศัยคนขายโรตีให้มาฟังอีกพอเขามาเด็กก็บอกกับเขาได้ความว่าเจ้าที่แขกเนี่ยยังโกรธอยู่แล้วถามว่าจะให้ทำยังไงก็ตอบว่าอยากขนคนไปเยอะวุ่นวายหนวกหูมากไม่ชอบถามว่าไปเงียบๆได้ไหมสั่งห้ามไม่ให้ใครไปยุ่มย่ามทำไมอย่างนั้นจะไม่ยกโทษให้เลยจะเอาให้ตายพอรู้อย่างนั้นก็เลยไปอย่างไม่ให้มีคนอื่นรู้ไปกันเงียบๆคราวนี้ไปตอนกลางวันก็มีคนเห็นอีกก็จะตามกันไปดูแต่พ่อแม่เด็กขอร้องว่าอย่าไปเลยเจ้าที่เขาจะไม่รับขมาอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวกลับมาก็จะเล่าให้ฟังให้หมดเลยนั่นแหละถึงได้ขอขมาได้สำเร็จพอกลับถึงบ้านเด็กก็หายเป็นปกติชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นถามกันแซดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในระหว่างที่ไปขอขมาพ่อแม่เด็กก็เล่าว่าได้กลิ่นหอมเหมือนเครื่องหอมที่พวกแขกเขาชอบใช้ตลบอบอวนไปหมดทำให้ขนลุกไปตามกันเด็กชายไก่เล่าว่าเขาเคยได้ยินพวกผู้ใหญ่เล่ากันว่าที่ดงไม้รกร้างอันเต็มไปด้วยต้นไม้นั้นน่ะมีขุมสมบัติเขาฟังว่าไม่มีใครไปขุดเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นสมบัติก็ต้องยังอยู่แต่เขาก็ไม่รู้มันอยู่ที่ตรงไหนเขาเคยเข้าไปยิงนกยิงกระรอกที่นั่นมันก็กว้างอยู่มากจะขุดลงไปตรงไหนกันดีล่ะเขาสอบถามพวกผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่คนแก่ๆก็เล่าให้ฟังว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่แขกเข้ามาก่อนเก่าครอบครัวแขกนั้นล้มหายตายไปหมดแล้วเจ้าเด็กชายไก่ก็ไปขุดก็ใช้เสียมขุดไปหลายที่ตรงนี้ตรงนั้นตามประสาเด็กลึกบ้างตื่นบ้างแต่ไม่เจออะไรเลยขุดหาจนเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวหมดเรี่ยวหมดแรงพอจะเลิกเพราะว่าเบื่อแล้วก็รู้สึกว่ามีใครไม่รู้มายืนอยู่ข้างหลังพอเหลียวไปดูก็เห็นแวบเดียวนั่นก็คือเงาร่างดำๆแวบหายไปเลย ตัวของเขาเองก็รู้สึกมึนงงไปหมดกลับมาถึงบ้านโดยไม่รู้ตัวถูกพาตัวไปโรงพยาบาลก็ไม่รู้สึกตัวอีกเหมือนกันแม้แต่ตอนที่ไปขอขมาก็ยังเหมือนกับว่ากำลังหลับหลับตื่นตื่นเขาบอกว่ามันเหมือนกับความฝันเด็กชายไก่เนี่ยพูดแขกไม่ได้เพราะผีเข้านะพูดได้ชาวบ้านเขาก็แปลกใจกันมากตอนที่ผีออกไปแล้วมีคนถามเด็กตอบว่าเขาไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างไม่รู้ด้วยว่าทำไมถึงพูดได้ที่พูดได้ก็คงมีใครมาอยู่ในตัวเขาอ่ะเขาว่าอย่างนั้นคนแต่ก่อนเขาเล่ากันว่าเคยมีคนแอบไปขุดมาก่อนแล้วแต่จะได้อะไรบ้างไม่รู้ที่แน่ๆคนที่ไปขุดเนี่ยตายหลังจากนั้น3วันตายอย่างประหลาดเสียด้วยนอนตาเหลือกเลยตามเนื้อตัวไม่มีบาดแผลแต่ว่าที่ศพมีกลิ่นหอมประหลาดประหลาดแล้วก็ค่อยๆจางหายไปครับ เดี๋ยวจะเล่าเรื่องแปลกๆที่พระเดชพระคุณพระราชพรหมยานวัดท่าซุงหรือว่าพระมหาวีระถาวโรที่ท่านเรียกตัวท่านเองว่าฤาษีลิงดำท่านเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านยังเป็นพระมหายังหนุ่มอยู่ตอนนั้นท่านเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งกิจนิมนต์ของท่านต้องตระเวนไปเทศตามแต่เจ้าภาพเขาจะนิมนต์ไปที่ไหนก็แล้วแต่ปัจจัยที่ญาติโยมติดกันเทศถวายให้มานั้นท่านก็เอาไปทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาจนหมดแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาเหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำรับนิมนต์ไปแสดงพระธรรมเทศนาที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางไปกัน3องค์มีพระเพื่อนอีก2องค์ร่วมทางไปด้วยหลังจากที่เทศเสร็จแล้วก็เป็นเวลาค่อนข้างเย็นหลวงพ่อกับพระเพื่อนก็เดินทางกลับสมัยนั้นถนนหนทางไม่ได้ตัดผ่านให้รถยนต์แล่นไปแล่นมาได้อย่างปัจจุบันเวลาจะเดินทางไปไหนก็ต้องใช้สองเท้านี่ย่ำเดินกันจริงๆพระภิกษุหรือคฤหัสถ์นี่ก็ต้องเดินเหมือนกันทั้งนั้นแหละหลวงพ่อฤาษีกับพระเพื่อนก็เดินออกมาจากบ้านของบ้านหนองผักนาคเนี่ยเดินมาได้ไม่ไกลก็เกิดฝนโปรยปลายลงมาก็เดินไม่หยุดอ่ะเดินกรำฝนมาได้ครู่หนึ่งก็มีผู้หญิงเจ้าของบ้านข้างทางวิ่งออกมานิมนต์ขอให้พระภิกษุทั้ง3รูปนี้เข้าไปหลบฝนในบ้านก่อนหลวงพ่อกับเพื่อนพระนี่ก็รับนิมนต์บ้านที่ท่านเข้าไปหลบฝนนี่เป็นเรือนทรงไทย2หลังคู่มีหอนั่งกลางแสดงว่าเจ้าของบ้านมีฐานะเข้าขั้นมีอันจะกินพอขึ้นไปบนเรือนพ้นฝนแล้วก็ทราบว่าผู้ที่อยู่ในเรือนหลังใหญ่เวลานั้นมีกัน3คนคือแม่แล้วก็ลูกสาวอีก2คนส่วนพ่อบ้านกับลูกชายคนโตเข้าไปทำธุระในตัวจังหวัดสุพรรณบุรีกว่าจะกลับก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อกับพระเพื่อนก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันเนื่องจากมีพระวินัยกำหนดให้ภิกษุละเว้นอยู่ร่วมสถานที่อันเป็นที่มุงบังลับตาคนอื่นกับผู้หญิงตามลำพังแต่เมื่อเกิดภาวะอย่างนี้จำเป็นอย่างนี้ท่านก็ถือตัวว่าท่านและพระเพื่อนมีความตั้งมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนโยมทั้ง3ก็แสดงความเคารพนอบน้อมด้วยศรัทธาบริสุทธิ์เช่นเดียวกันก็จำต้องอนุโลมไปตามสถานการณ์ผู้หญิงคนที่เป็นแม่บ้านก็ต้มน้ำร้อนมาถวายแล้วก็หลบหน้าไปเพื่อให้พระได้ผลัดผ้าจีวรที่เปียกน้ำฝนออกผึ่งเวลานั้นฝนยังกระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องไม่มีวี่แววจะลดราวาศอกเอาซะเลยกระทั่งเวลาล่วงไปจนมืดค่ำฝนก็ยังตกไม่หยุดผู้หญิงแม่บ้านก็เข้ามานิมนต์ให้พระภิกษุ3องค์ในจำวัดค้างคืนซะที่นี่พรุ่งนี้เช้าจะถวายภัตตาหารเช้าเมื่อฉันแล้วจะได้เดินทางต่อไปแล้วแม่บ้านก็นำเอาเสื่อแล้วก็หมอนใหม่มาจัดวางให้ที่ห้องโถงข้างนอกหลวงพ่อฤาษีก็ถามว่าเรือนแฝดอีกหลังซึ่งว่างอยู่จะไปพักนอนไม่ได้หรือผู้หญิงแม่บ้านก็บอกไปนอนไม่ได้เพราะว่าพ่อบ้านสั่งไว้ไม่ให้ใครไปนอนท่านก็ไม่ว่าอะไรคืนนั้นพระ3รูปก็นอนกันอยู่ที่ห้องโถงโล่งๆด้านนอกส่วน3แม่ลูกก็เข้าไปนอนอยู่ในห้องมิดชิดหลวงพ่อฤาษีไม่ชอบนอนรวมกับใครมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะไม่สะดวกในการทำกิจของท่านเช่นว่าอาจจะรบกวนคนอื่นถ้าจะลุกมานั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าของบ้านเขานอนเรียบร้อยแล้วก็พระเพื่อนก็เตรียมจำวัดท่านก็เลยหอบเสื่อกับหมอนไปนอนที่เรือนแฝดอีกหลังหนึ่งซึ่งยังว่างอยู่ที่ว่านั่นแหละปูเสื่อวางหมอนแล้วหลวงพ่อฤาษีก็กำหนดจิตบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนหลับตากำหนดลมหายใจไม่ถึง5นาทีก็ต้องลืมตาขึ้นมาอีก เนื่องจากรู้สึกว่าไม่ได้อยู่องค์เดียวมีคนอื่นมาอยู่ร่วมห้องพอลืมตามองไปรอบห้องก็พบว่ามีคนมาอยู่ในห้องนับ10คนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายกำลังเดินกันให้ไขว่ไปหมดแม้ว่ามีคนจำนวนมากเดินสับสนวุ่นวายแต่ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยหลวงพ่อฤาษีก็มองไปที่เท้าของทุกคนก็เห็นลอยอยู่เหนือพื้นเกือบคืบท่านก็รู้ว่าพวกนี้เป็นผีที่สิงสู่อยู่ในห้องนี้แต่ว่าหลวงพ่อไม่มีอารมณ์กลัวผีหรอกท่านคิดว่าผีก็อยู่ส่วนผีพระก็อยู่ส่วนพระอย่ามาก้าวก่ายรบกวนกันเป็นใช้ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งใจจะนอนหลับตามปกติพอท่านนอนหลับตาพวกผีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ฮือกันมายืนล้อมรอบตัวท่านแล้วก็จ้องเขม็งมองลงมาอย่างประสงค์ร้ายเป็นจุดเดียวทำให้หลวงพ่อจำต้องลืมตาขึ้นมาใหม่เวลานั้นก็รู้สึกรำคาญเป็นที่สุดก็บอกกับพวกผีเหล่านั้นว่าอย่ามารบกวนวุ่นวายกับท่านให้ออกไปห่างๆพวกผีก็ถอยออกไปแต่พอท่านจะนอนหลับมันก็เข้ามาล้อมใหม่นะทำอย่างเนี้ย3ครั้ง3หนหลวงพ่อฤาษีตอนนั้นอยู่ในวัยหนุ่มรู้สึกรำคาญอย่างที่สุดท่านก็ถามพวกมันว่าจะมายุ่งกับท่านทำไมไอ้ตัวท่าทางเป็นหัวหน้าผีทั้งหลายมีหน้าตาน่ากลัวเชียวก็บอกว่าอย่าพูดมากไม่อย่างนั้นจะหักคอเสียหลวงพ่อก็บอกมึงอยากหักคอก็มาหักสิอ่ะมาไอ้นั่นมันก็เข้ามาจริงๆแต่พอเข้ามาใกล้เกินรัศมีวาหนึ่งก็รีบถอยหลังกรูดอย่างเกรงกลัวหลวงพ่อก็ถามอ้าวทำไมไม่เข้ามาใกล้ๆล่ะหัวหน้าผีก็ชี้มือไปที่กระเป๋าอังสะที่ท่านใส่อยู่อะแล้วก็บอกว่าเอาออกไปก่อนสิได้ยินผีมันบอกอย่างนั้นหลวงพ่อก็นึกได้ว่าในกระเป๋าอังสะนี่มีผ้ายันหลวงพ่อปานพับใส่ไว้หมายถึงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอาจารย์ของท่านหัวหน้าผีเนี่ยมันกลัวผ้ายันนี้เองท่านก็บอกกับมันบอกว่าอ่ะอยากจะให้เอาออกก็จะเอาออกหลวงพ่อฤาษีก็หยิบผ้ายันหลวงพ่อปานออกมาจากกระเป๋าอังสะแล้วก็สำรวมจิตอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานเป็นที่สุดขอให้ขับไล่เจ้าพวกผีนี่ไปไกลๆจนออกนอกรั้วไปเลยแล้วท่านก็โบกผ้ายันโบกไปโบกมาพริบตาบรรดาผีที่รายล้อมอยู่ก็กระเจิดกระเจิงออกจากห้องไปเลาะๆอยู่ริมรั้วไม่กล้ากล้ำกลายเข้ามาอีกหลวงพ่อฤาษีก็เลยนอนหลับได้สบายเช้าวันรุ่งขึ้นผู้หญิงเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกสาว2คนก็รีบตื่นแต่เช้าทำอาหารนำมาถวายพระทั้ง3รูปตอนที่กำลังฉันเช้าอยู่นั้นพ่อบ้านกับลูกชายคนโตเขาก็กลับมาก็ทราบจากภรรยาและลูกสาวว่านิมนต์พระมาพักที่บ้านเพราะว่าฝนตกหนักก็เข้ามานมัสการแล้วก็สนทนาด้วยตามสมควรจากนั้นเขาก็รีบไปยังเรือนหลังที่ว่างนะจุดธูปสวดมนต์อยู่พักหนึ่งก็ออกมาทำหน้าตาเหลือหลาท่าทางตื่นๆแล้วก็เข้ามาพนมมือถามพระทั้ง3รูปว่าเมื่อคืนนี้มีพระคุณเจ้าองค์ไหนไปนอนที่เรือนหลังนั้นบ้างครับหลวงพ่อฤาษีท่านก็บอกว่าอาตมาไปนอนเองเขาก็ถามต่ออีกว่าพบอะไรบ้างครับหลวงพ่อก็บอกโอ้ผีเยอะจังเลยโยมเขาถามอีกแล้วพระคุณเจ้าทำยังไงบ้างท่านก็บอกว่ามันกวนอาตมา3หนเลยไล่ไปอยู่นอกรั้วผู้ชายเจ้าของบ้านเขาก็เลยพูดว่าโอ้อย่างนี้เองในเวลาผมเรียกผีมาหาก็เลยไม่ยอมมาผีบอกว่าพวกมันกลัวหลวงพ่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอบถามผู้ชายเจ้าของบ้านก็ได้ความมาเรียนคาถาเรียกผีมาจากอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์สามารถเรียกผีมาเลี้ยงได้การที่เลี้ยงผีไว้ก็เพื่ออาศัยพวกผีคอยปกป้องคุ้มครองบ้านให้พ้นภัยอันตรายเพราะเวลานั้นมีเสือปล้นโจรร้ายชุกชุมครอบครัวของเขาก็มีฐานะพอสมควรแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆพวกโจรเนี่ยเคยคิดจะมาปล้นหรือว่าจับคนในครอบครัวไปเรียกค่าถ่ายหลายครั้งแต่ว่าผีที่เลี้ยงไว้ก็จะมาบอกให้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนแล้วเวลาพวกโจรมันมาจริงๆผีก็จะพาให้หลงทางจนเข้าบ้านไม่ได้บ้านนี้ก็อยู่รอดปลอดภัยจากเสือปล้นโจรร้ายมาได้ก็เพราะผีช่วยเอาไว้เขาว่าอย่างนั้นทีนี้ชายผู้เลี้ยงผีก็สงสัยว่าหลวงพ่อฤาษีน่ะมีอะไรดีผีเขาถึงได้กลัวนักถึงกับหนีออกไปอยู่นอกรั้วหมดท่านก็บอกให้ทราบว่าท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคผู้ชายเลี้ยงผีนี่ก็สิ้นสงสัยก้มลงกราบแล้วก็บอกว่ามิน่าแล้วครับเจ้าผีพวกนี้มันไม่เคยกลัวใครเลยนี่หลวงพ่อเป็นศิษย์หลวงพ่อปานนี่เองผมเชื่อแล้วครับว่าผีกลัวเมื่อได้เวลาอันสมควรหลวงพ่อและพระเพื่อนอีก2รูปก็กล่าวลาเจ้าของบ้านแล้วก็ออกเดินทางกลับวัดของท่านครับนั่นก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าให้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องผีๆเล่าให้ฟังอีกเรื่องครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องแบบนี้เยอะเชียวต ุ๊กแกผีท่านผู้ฟังเคยฟังไหมครับยายมีครับแกเกลียดตุ๊กแกมากตอนแกเด็กๆมันเคยโดดเกาะคอแกแล้วมันไม่ยอมปล่อยทำให้แกตกใจร้องไห้จ้าแล้วก็ปัดมันออกไปเลยทำให้แกกลัวตุ๊กแกสุดขีดมาตั้งแต่บัดนั้นน่ะสมัยก่อนนี้เขาบอกว่าถ้าโดนตุ๊กแกเกาะคอแล้วจะต้องกินน้ำ7โอ่งกินเกลือ7ไหแต่ยายมีแกไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแกก็เกลียดกลัวตุ๊กแกเหลือเกินแล้วอ่ะพอโตเป็นสาวเห็นตุ๊กแกอยู่ในบ้านไม่ได้เลยต้องเอาไม้ไปตีไปไล่ไม่ให้มันอยู่ในบ้านกลัวมันจะเกาะคอเอาอีกแล้วที่บ้านก็มีตุ๊กแกเยอะมันอยู่ในห้องเรือนอยู่ที่กอไผ่ข้างเรือนส่งเสียงร้องตอนกลางคืนน่ากลัวเสียงตับแกตับแกพอแต่งงานแล้วแกก็ให้ผัวก็ไล่ตุ๊กแกออกไปจากบ้านให้หมดผัวก็ทำตามเพราะไม่งั้นแกก็นั่งบ่นไม่รู้จักหยุดทั้งยายมีทั้งผัวนี่ฆ่าตุ๊กแกซะมากมายเห็นไม่ได้เป็นต้องไล่ต้องทุบตีมันทำเวรทำกรรมไว้กับตุ๊กแกไม่ใช่น้อยจนอยู่มาวันหนึ่งยายมีล้มเจ็บลงลูกหลานเต็มบ้านก็ช่วยกันดูแลสมัยนั้นรักษากันที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่อย่างใดยายมีแกตกใจตื่นกลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงตุ๊กแกมันร้องแกก็เลยลืมตาโพลงร้องบอกใครต่อใครให้ไล่ตุ๊กแกไปทีแกกลัวมันจะมาเกาะคอแกอีกลูกชายคนโตของแกก็ไปไล่ตุ๊กแกตัวนั้นไปมันก็เงียบเสียงพักเดียวมันก็ร้องขึ้นมาอีกยายมีก็ตกใจตื่นอีกเดือดร้อนลูกๆก็ต้องช่วยกันไปไล่ตุ๊กแกให้หนีไปแต่ว่าตุ๊กแกตัวนั้นมันเหมือนกับจะแกล้งยายมีมันคอยจะมาร้องอยู่เรื่อยจริงๆแล้วคนที่ไปไล่ก็ไม่เห็นตัวมันเสียงของมันร้องดังออกมาจากข้างๆครัวตรงนั้นมีกอไผ่ก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันอยู่ที่กอไผ่หรือเปล่ายายมีแกนอนไม่หลับแกหวาดผวาตุ๊กแกตัวนั้นมากแกว่าเสียงร้องมันดังแปลกๆมันเหมือนจะร้องว่าตายแน่ตายแน่ว่าอย่างนั้นแม้ลูกหลานจะบอกมันไม่ได้ร้องอย่างนั้นสักหน่อยแต่ยายมีแกก็ได้ยินเป็นอย่างนั้นนะแกเถียงแกกลัวมากแกว่ามันแช่งให้แกตายมันแช่งชักหักกระดูกแกมันเกลียดแกเกลียดที่แกเกลียดมันแกก็ถึงก็ร้องดังลั่นออกไปกูยังไม่อยากตายโว้ยกูยังไม่อยากตายโว้ยไอ้ตุ๊กแกจังไรแกร้องลั่นขึ้นมาจนลูกหลานพากันตกใจพอแกร้องขึ้นมาเสียงตุ๊กแกมันก็ร้องขึ้นมาบ้างลูกหลานฟังแล้วเออมันจริงอย่างที่ยายมีบอกเสียงมันฟังเหมือนกับว่าตายแน่ตายแน่ว่างั้นก็ทำให้ลูกหลานมองหน้ากันเลือกหลักเลือกหลักตอนดึกนะน่ากลัวยายมีกระวนกระวายเป็นการใหญ่นะเหงื่อออกพลากพลากท่วมตัวทุรนทุรายร้อนจนนอนไม่ได้ลุกนั่งเรียกหาพัดลูกหลานก็พัดให้พัดเท่าไหร่แกก็ไม่เย็นหันซ้ายหันขวาอยากจะอาบน้ำแกว่าอย่างนั้นเสียงตุ๊กแกก็ร้องขึ้นมาแกก็ให้ไปไล่ตุ๊กแกไปพ้นๆลูกชายของแกก็ไปไล่เอาไม้ฟาดไปตามข้างๆฝาครัวแหละแล้วก็ลงไปฟาดไล่ที่กอไผ่ให้มันกลัวจะได้ไม่มารบกวนมันก็เงียบเสียงไปพอมันเงียบเสียงยายมีก็ค่อยๆสงบลงแกเป็นไข้ตัวร้อนอาบน้ำไม่ได้ลูกก็เช็ดตัวให้แกก็ได้นอนพักผ่อนหลับไปได้ครู่เดียวเอาอีกแล้วตุ๊กแกร้องอีกแล้วตายแน่ตายแน่ลูกหลานทนไม่ไหวยายมีลุกขึ้นพรวดพราดร้องแต่ว่ากลัวกลัวมันจะมาเอาชีวิตมันจะมาเอาชีวิตไปไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปที่ว่าลูกหลานทนไม่ไหวก็คือก็หันหน้าเขาหารือกันว่าเอ๊ะตุ๊กแกตัวนี้มันไม่ใช่ตุ๊กแกธรรมดาซะแล้วสงสัยจะเป็นตุ๊กแกผีซะเป็นแน่แท้ถ้ามันเป็นตุ๊กแกผีก็ต้องไปเอาหมอผีมาไล่มันถึงจะไปก็มีคนไปตามหมอผีมาที่บ้านหมอผีชื่อตาด้วงตาด้วงมาก็ลงมือทำพิธีไล่ผีตุ๊กแกใช้ข้าวสารเสกซัดเข้าไปในกอไผ่ซัดที่ท้ายครัวระหว่างนั้นลมพัดแรงเหมือนกับฝนจะตกกอไผ่ก็ปั่นป่วนไปหมดผงฝุ่นนี่ปลิวว่อนไม่ว่าใครก็กลัวกันทั้งนั้นนะตอนนั้นยายมีนี่ตัวสั่นงันงกนอนขดตัวหลับตาปี๋จะไม่มองดูอะไรทั้งนั้นนะอุดหูเอาไว้ด้วยไม่อยากจะได้ยินอะไรมีเสียงตุ๊กแกตัวนั้นร้องขึ้นมาอีกก็โดนซัดเข้าสารเสกจนเงียบไปเป็นปลิดทิ้งต่อมาทุกอย่างก็สงบลงหมอด้วงบอกว่าผีตุ๊กแกไปแล้วมันคงจะเป็นวิญญาณตุ๊กแกที่ยายมีเคยฆ่ามันตายมันอาฆาตก็เลยมาหลอกหลอนหมอผีก็ขอร้องยายมีว่าอย่าฆ่าตุ๊กแกอีกเลยสงสารมันมันก็สัตว์ไม่รู้เรื่องอะไรยายมีก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกแล้วหลังจากวันนั้นอาการเจ็บป่วยของยายมีก็ดีขึ้นเป็นลำดับหายวันหายคืนจนเดินไปไหนมาไหนได้แข็งแรงไปวัดไปทำบุญไปคุยบ้านโน้นบ้านนี้ได้ก็เที่ยวเล่าไอ้เรื่องแปลกประหลาดให้ใครต่อใครฟังจนทั่วทั้งหมู่บ้านไอ้ตุ๊กแกผีของแกนี่แหละ